Rick and Colleen Jessel. Vedes gohe vaglanas cheroen Smernar ne pesis me pyre hunde veo Rai ne morat geg jen eblana von cheo Gan ke Chicken bod, gone grun in bracker bellum. Achteler nan grave mar edilabos machiam. Soro hyak man in de gustu fecund. Atomic Cave.